Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çarpacak olan felaket. Nedir o çarpacak olan felaket? O çarpacak olan felaketin ne olduğunu bilir misin? O gün insanlar ateşe çarpıp dökülen pervaneler gibi olur. Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. Kimin tartıları ağır gelirse, o hoş bir hayat içinde olacaktır. Kimin de tartıları hafif gelirse, onların anası varacakları yer haviyedir. Haviyenin ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir.